Elhamdülillahi Rabbil alemin vel aqibetu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresi olan Bakara suresinden okumaya devam ediyoruz. Bakara suresinin ilk ayetlerindeyiz. Bu sure Medine-i Münevvere'de inmiş, 286 ayet. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir. Bu sureye Bakara adını veren olay, İsrailoğullarının Musa Aleyhisselam'la birlikte bir bakarayı kesmeme konusunda, Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın emirlerini tebliğ etmesi üzerine, bir bakarayı kesmeme konusundaki direnmesi üzerine olmuştur. O ilgili ayetler geldiği zaman inşallah genişçe anlamaya çalışırız. Buradaki bakarayı inek diye tercüme ederler biliyorsunuz. Ama o inek değildir. Bu boğadır, boğa. İnek değil. Bunun bakara kelimesi her ne kadar Arapça ise de bu lafzi olarak Arapçadır. Şey affedersiniz, müennes ise de lafzi müennestir. Yanlış söyledim. Yok yani lafzı müennestir. Yani bakara kelimesi olarak. Esas işte yani şeye de sığırın erkeğine de dişisine de bakara denir. Sadece bir tekliği ifade ediyor. Erkekliği ya da dişiliği ifade etmiyor. Yani bir tane sığır demek. Dolayısıyla buradaki bakaranın erkek mi, dişi mi olduğunu ancak ayetten anlayabiliriz. Orada 71. ayette ifade edilmiş oluyor. Allahü Teala orada şöyle buyuruyor. Hani İsrailoğulları o bakarayı kesmemek için bir sürü bahaneler uyduruyorlar ya, üçüncüsünde diyorlar ki Rabbine sor. Onu bize iyice açıklasın. Çünkü sığır sığıra benzer. Eğer Allahü Teala bu isteğimizi kabul ederse doğruyu bulmuş oluruz diyorlar. Musa Aleyhisselam da diyor ki innehu yekul, Allahü Teala şöyle buyuruyor. İnneha bakaratun, o bir bakaradır. İşte buradaki ha müennes zamiri kelimenin lafzının müennes olmasından dolayıdır. Manasının müennes olmasından dolayı değildir. Niye öyle dediğimizi ayetten anlıyoruz. La zelulun tuthirul ard. Zelul değil. Zelul ne demek? Şimdi boğalar, boğaların yanına yaklaşılır mı? Boğalar son derece kibirlidir. Kimseyi yanına yaklaştırmazlar. Ne zaman zelul olur? Yani zelil böyle hiç sessiz, sadasız boyun eğer. Ne zaman burulursa o zaman. Peki ineklerde burulma var mı? Yok. Yani ineklerin zelul haline getirilmesi diye bir olay söz konusu değil. Ondan sonra la zelulun tuthirul ard. Yeri süren zelul değil. Tarla inekle mi sürülür, öküzle mi? Zaten tüthiru kelimesinden, onun mastarından thevr şey türetilmiştir. Thevr ne demek? Thevr. Erkeğe ne derler yani? Şey ama şey, öküze derler, boğaya sevr demezler. Çünkü boğa şey yapmaz ki, tarlayı sürmez ki. Onu boyunduruk altına sokamazsınız. Yani delul değildir. Ve la teskil harz, ekini de sulamaz. Yani dolabı da çevirenlerden değil. O zaman bu erkek mi dişi mi? Erkek ama boyunduruk altına alınmamış. Yani vurulmamış. Tarla sürmez ve o su sulamak için o dolaplar var. O dolabı da çevirmez. O zaman bu ne olur? Boğa olur. İnek olması mümkün mü? İşte bunlara baktığımız zaman bakara kelimesinin anlamının inek değil boğa olduğunu görüyoruz. Peki niye boğa? Çok kısa söyleyelim. İnşallah o ayetlere geldiğimiz zaman detaylı bir şekilde ifade etmeye çalışırız. Mısır'da firavunların taptıkları tanrı boğa, apis dedikleri boğaya tapıyorlar. O öküz değil, boğa o. Apis dedikleri boğaya tapıyorlar. İsrailoğulları kalkmış onu görmüş. Dolayısıyla o boğayı kesmek onlara son derece zor geliyor. Zor geliyor. Yani tanrı kesilir mi hiç? Zaten Tevrat'ta da bu konuda çok geniş ifadeler vardır. Birçok yerde boğayla ilgili işte tanrını kes şeklinde ifadeler geçer. Yani İsrailoğullarının onu kesmemekteki direnmeleri boğayla ilgili inançlarından kaynaklanıyor. O boğa oradan gitmiş Hindistan'a, oradan almışlar ama orada erkekken dişiye dönüşmüş, inek olmuş. Şimdi siz Hintli birisine inek kestirebilir misiniz? Mümkün değil. İşte İsrailoğulları da Mısır'da doğup büyüdükleri için o buzağı sevgisi, yani o boğanın sevgisi onların içlerine işlemişti. Ayet-i Kerime'de de var. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam Tur'a çıktığı zaman, Sina'daki Tur'a çıktığı zaman ne yapmış, hangi heykeli yapmışlardı? Buzağı heykelini işte. Küçük bir boğa heykeli yapmış oldu. İşte buzağı deniyor. Çünkü onların akıllarındaki tanrı o. İşte Musa Aleyhisselam onu kestirdiği zaman tanrılarını kestirmiş oluyor. Peygamberlerin temel mücadelesi de budur, değil mi? Bu bakımdan Bakara kelimesi sureye ad olmaya layık oluyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in en büyük suresinin adı olmaya layık oluyor. Çünkü insanlar tanrılarını kesiyorlar burada. Ve o tanrıları kesmek de bir peygamberin ümmeti olmasına rağmen ne kadar zorlandıkları da orada bize gösterilmiş oluyor. Sonuç olarak bu surenin adı Bakara. Tercümesi inek değil. Bazıları inek suresi diye tercüme ederler, değil. Boğa. Kelimelerin anlamını Kur'an-ı Kerim'den çıkarmak gerekir. Allahü Teala Kur'an-ı Azimüşşan'ı öyle bir kitap olarak indirmiş ki o kitaptan o kitabı sözlük olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi biz bu kitabı sözlük olarak kullanıp da ayetlerden anlamları çıkarınca bu defa insanlar şaşırıyor. Siz bu Arapçayı nereden öğrendiniz? Kardeşim sen de öğren, işte Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Yani Kur'an-ı Kerim sana kapalı bir kitap değil ki, değil mi? Oraya geldiğim zaman olur, her yerde olur o. O sürekli olur. Arapçada o sürekli olur. Lafz-ı müennes, manası müzekker. Lafz-ı müzekker gibi olan manası müennes gibi olan da olabilir. Bütün dillerde olur, bu şey değil. Şecer var, şecera var mesela işte. Aişe müennes. O şey değil. Onda o örnek değil. O Aişe örnek değil. Hamza mesela, evet. Hamza. Hamza bir örnektir işte. Lafz-ı müzekkerdir ama şey tam ters söylüyorum bugün. Lafz-ı müennestir ama manası müzekkerdir. Hamza. Değil mi? Evet. Şimdi okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Elif lam mim. Zalikel kitabu. Elif lam mim. Bu biliyorsunuz işte surelerin başında olan adına huruf-u mukatta dediğimiz şeylerdir. Huruf-u mukatta, mukatta, katı kesmek manasındadır. Mukatta kesilmiş. Yani aradaki ilişki koparılmış demektir. Elif'in, lam'ın, mim'in birbiriyle ilişkisi yok. Eğer ilişki olsaydı nasıl okurduk? Elem diye okurduk değil mi? Elif, lam, mim diye okumazdık. İşte birbiriyle ilişkisi koparıldığı için elif, kendi her bir harfi kendi ismiyle söylüyoruz. Elif, lam, mim. Mesela A, B, D nedir? Manası? ABD. Amerika Birleşik Devletleri. Peki biz bunu böyle ABD okumasak da yani bu hurufun işte mukatta'dır bu. Kesmeden okusak nasıl okuruz? Ab diye okuduğun zaman Amerika Birleşik Devletleri anlaşılır mı? Ab dersin o zaman hiçbir şey olmaz. Şimdi bu hurufu mukatta. Bunun manası ne? İnsanlar kendilerine göre çeşitli anlamlar ortaya koymuşlardır. Bu konudaki bir konuşmayı size nakletmiştim. Ama dersin başında olduğu için, kayıtlara geçeceği için, sizin dışınızda çok sayıda insan da bunu dinlediği için tekrar anlatmak lazım. İşte iki gün önce Almanya'daydık. Yani bakıyorsunuz ki o kadar çok insan dinliyor ki indiriyorlar, birbirlerine veriyorlar falan. O zaman yani bu kayda geçtiği için sadece sizi düşünmemek lazım. Onun için kusura bakmayın tekrar olursa. Bazen diyorlar ki niye hep aynı şeyi anlatıp duruyorsun? Eskiler söylüyor. Çünkü onlar birkaç kere dinlemişler. Bilmiyorlar ki hep yeni nesil geliyor arkadan. Mesela sofraya her zaman ekmek konur. Ya kardeşim sabahleyin ekmek vardı niye koydun denir mi? Konmasa hani bu sofranın ekmeği denir. Ama aynı yemeği iki kere, üç kere koysan ondan sonra ey kardeşim ya başka bir şey yok mu demeye başlarsınız. Fakat ekmek olmadığı zaman ekmek lazım. Bazen bazı şeyler öyle ekmek gibi, peynir gibi sürekli sofraya konması gereken şeylerden sayılır. Bu Medine-i Münevvere'de yaptığımız toplantıları anlatmıştım size biliyorsunuz. İşte onlardan bir tanesi müteşabih ayet konusundaydı. Bizim anladığımız manadaki müteşabih, yani Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz kelimenin sözlük manası biri diğerine benzeyen demektir. Bir ayet vardır ki muhkemdir, hüküm ifade eder. Namaz kıl, oruç tut, kurban kes gibi. Bir de ona benzeyen ayet onu açıklar. Mesela bundan önceki derslerde kurbanı burada anlatmıştık. Allahü Teala fasalli li rabbike venhar diye emrediyor. Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Hatta venhar kurban kesmek de değil. Hayvanı boğazından kes anlamına geliyor. Tabi li rabbike venhar olunca kurban oluyor. Rabbin için kes olduğu zaman kurban oluyor. Yani yemek için değil de Rabbin için kes. Ama ne zaman keseceğim belli mi? Hangi hayvan? Kestikten sonra etini ne yapacağım? Herkes mi kesecek? Sadece ben mi keseceğim? Bir sürü soru yok mu burada? Onun için mesela bu sure indiği zaman Mekke'de inmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de kurban kestiğine dair bir rivayete sahip değiliz. Ama bunu açıklayan ayetler, yani bunun müteşabihleri Hac suresinde Medine-i Münevvere'de inince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de 10 yıl boyunca sürekli kurban bayramı kurbanını kesmiştir. İşte muhkem, açık ve net. Namaz kıl, kurban kes. Anlaşılmayan tarafı var mı bunun? Gayet açık. Ama açıklamaya muhtaç. İşte açıklamayı o müteşabih, her bir ayetin benzeri olan ayetler yapıyor. Şimdi bizim gelenekte Müteşabih ayet, manası anlaşılamayan, Allah'tan başkasının manasını bilmediği ayet olarak şey yapılır. Ya Allah'tan başkasının manasını bilmediği ayeti ben ne yapacağım? Ya niye indirmiş ki Cenab-ı Hak böyle bir ayeti, değil mi? Hem Kur'an-ı Mübin diyeceksiniz, açık Kur'an diyeceksiniz, hem de ondan sonra diyeceksin ki Allah'tan başkasının anlamını bilmediği ayettir. Şimdi işte Medine'deki toplantılardan birisinde bunu ilgili ayetlerle anlattık. Bugün de bir toplantımız vardı. Katar'dan, Almanya'dan, Lüksemburg'dan, Mısır'dan, Kuveyt'ten, Haşim başka neredendi? Bunlardan gelen hepsi bitti galiba, değil mi? Ha, Fas'tan da vardı, evet. İşte oradan gelen bir heyetle bir toplantı yaptık Beşiktaş'ta bir yerde. Lüksemburg'da bir İslami borsa oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi orada Katar'dan gelen bir alim vardır. Ali Muhyiddin Karadağlı diye. Ona birazcık bu metottan bahsedince adam hemen kitabı istedi. Bizim şeyde Ürdün'de basılan Arapça doğru bildiğimiz yanlışları verdik. Şimdi bu metodu anlatınca herkesin dikkatini çekiyor. O Medine'deki alim de demişti ki birçok şeyleri anlatınca peki Elif Lam Mim'in manası nedir? Ha Mim'in manası nedir? İşte bu anlaşılmayan ayettir. Müteşabih anlaşılmayan manada olmaz deyince hadi söyle bakayım bunun manası nedir dedi. Ben dedim ki bu kelimelerin anlamıyla ilgili olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sorulmuş bir soru var mı dedim. Yok dedi. Dedim bak sen 4 ciltlik Kur'an-ı Kerim ansiklopedisi yapmışsın, bir de tefsir yazmışsın. Hikmet Beşir isminde emekli bir profesör Medine'de, tefsirci. Dedi ki yok, Peygamberimize bu konuda hiç soru sorulmamış. Peki sahabeye sorulmuş bir soru hatırlıyor musun? Dedi yok. Peki dedim bu olay ne zaman başladı? Arap olmayanların ilim sahasını işgal etmesinden sonra başlamadı mı? Çünkü Araplar yeni fethedilen yerlerin idaresiyle, işte askeri yönetimde, şunda yönetim konularıyla meşgulken, ki zaten orada ilim yaygın değildi biliyorsunuz, okuma yazma da pek yoktu. Ama Irak fethedilmiş 1500 yıllık bir yazılı geleneği olan bir bölge. İşte şey fethedilmiş, Suriye bölgesi fethedilmiş, orada da Bizans'tan kalan insanlar var. Onlar da okumuş yazmış olan insanların bir kısmı İslami ilimlere yöneldiler. Bu Arapça bilmeyen insanlar devreye girdikten sonra bu problemler ortaya çıkmadı mı dedim. Yani işte müteşabihim, bunun manası anlaşılır anlaşılmaz falan. Evet dedi, o zaman çıktı dedi. Peki dedim siz ne hakla tutarsınız da çok sonradan bir problem haline getirilmiş bir meseleyi sanki Kur'an-ı Kerim indiği zaman problemmiş gibi gösterirsiniz? Dedi ki canım anlaşılıyordu manası. Neydi dedim. İşte elif, lam, mim. Adam bakıyor elifi biliyorum, lamı biliyorum, mimi biliyorum ama Allah Allah ne kastettiğini anlayamıyorum. Onu düşünürken zihni toparlanıyor. Arkasından da elikeli kitap diye başlıyoruz. Ha işte bak manası biliniyormuş dedim. Daha ne istiyorsun? Şimdi bunlar manası bilinmeyen bir şeyi Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de hem indirecek hem de adına kitab-ı mübin diyecek. Olur mu böyle bir şey? Dolayısıyla bunlar işte bizim Türkçemizde dikkat dikkat, bir dakika beyler lütfen bakalım dinleyelim falan gibi söylediğimiz dikkat toparlayıcı şeyler, ifadeler. Demek ki Arap toplumunda böyle bir ifade tarzı var ki bu konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itiraz eden olmamış. Zaten dedim ki Mekkeli müşrikler Peygamberimize bir laf söyleyebilmek için bütün imkanları araştırmıyorlar mıydı? Eğer böyle bir şey olsaydı hiç onu boş bırakırlar mıydı? İkide bir sırf onu gündeme getirirlerdi. Evet, tabii bir de o var yani Elif Lam Mim gibi, Hamim gibi, Elif Lam Ra gibi. Bu şeylerden sonra yani bu huruf-u mukatta denen bu harflerden sonraki vurgu hep Kur'an'adır. Mesela Elif Lam Ra kitabun uhkimet ayatuhu. Yasin vel Kur'anil Hakim. Elif Lam Mim zelikel kitab. Hep böyle Kur'an'a vurgu yapılan yerlerde bu şeyler var. Bu uyarı ifadeleri var. Elif Lam Mim zelikel kitab. Şimdi burada bunu değişik şekillerde anlam veriyorlar. Mesela zelike mübteda, el kitap. El kitabı biz haber kabul ederek anlam veriyoruz. La ribe fi de ikinci haber. Huden lil muttakin de üçüncü haber kabul ederek anlam veriyoruz. Bize göre bu daha uygun düşüyor. En azından Türkçe bakımından daha uygun düşüyor. Zalikel kitap. İşte kitap bu. Kitap bu. Öyle bir kitap ki Allah'ın indirdiği kainat kitabının yazılı şekli. Muhteşem bir kitap. La raybe fih, bu kitabın içerisinde şüphe edilecek hiçbir şey yok. Cuma günü biliyorsunuz, ben geçen hafta söylemiştim, Almanya'daydım. Almanlar ve Fransızlar birlikte toplantı düzenlemişlerdi. Fransa'dan çok üst düzeyden katılım olmuştu. İşte diplomat, üst düzey hukukçu, ekonomist falan ve Katolik fakültesinden gelenler vardı. Fransa'dan, Almanya'dan da Tübingen Üniversitesi'nden. Şimdi içlerinde Müslüman olarak sadece ben vardım. Şimdi orada konuşmayı yaptıktan sonra benden istedikleri şuydu. Yani Kur'an'a göre Tanrı ve hürriyeti bize anlat. Yani şirki anlat. Onların istedikleri konuşmaydı. Biz de bunu yaptık elimizden geldiği kadar. Çok özet bir şey söyleyeyim. Mesela onlara dedim ki bakın yani şirk ne? Şirk Allah'ı ikinci plana atmaktır. Yani kısa bir özeti yapılan şeyin, konuşmanın. Hanginiz dedim bir insan olarak ikinci sıraya atılmaktan hoşlanırsınız. Herhangi bir yerde ikinci plana atılmak ister misiniz dedim. Yok dediler. Peki o zaman Allah'ı nasıl ikinci plana atarsınız? Kendiniz için razı olmadığınız şeyi Allah için nasıl kabul ediyorsunuz? Sonra dedim ki bakın işte Allah'ın indirdiği kitap var. Allah'ın yarattığı kainat var, onu da kitap diyelim. Gelin tüm dengelerin bozulduğu şu dönemde siz işte bir taraftan Fransızlar, bir taraftan Almanlar, bir taraftan da biz üçümüz el ele verelim. Allah'ın indirdiği kitap ile Allah'ın yarattığı kitap arasındaki dengeyi kurup iyice bozulmuş olan din ve bilim dengesini oluşturalım, yeni bir çağa açılalım, denge çağına açılalım diye şey yaptık. Tabii Cuma günü ben konuşmayı yaptım. Peki sorular soruldu falan. Cumartesi günkü bütün konuşmalara bu konuşma damgasını vurdu. Tabii Fransızların en çok düşündüren şey bizdeki kanun ne olacak, laiklik ne olacak falan diye epeyce konuştular ama öbür taraf ağır bastı. Bakalım ne olur. Şimdi burada bak işte Allahü Teala diyor ki zelikel kitap. İşte kitap bu diyor. Kitap mı arıyorsunuz? Kitap bu. Gerçekten bu öyle bir kitap ki ne kadar ilim var kainatta? İnsanlar ne kadar ilim üretmişler? Bunların tamamının doğrusu burada. Hangi ilim aklınıza gelirse gelsin. Ha ben bunu çok iyi biliyorum. Bizim Müslümanlar da bunu duydukları zaman falan diyecekler. Öyle şey mi olur diyecekler. Hristiyanlar zaten öyle diyecekler. Yahudiler zaten öyle diyecekler. Çünkü hepsi de ana çizgiden çıkmış vaziyette maalesef. Fakat Allahü Teala ne diyor? Estağfirullah. Enbiya suresinde miydi? Senurihim. Şura mıydı? Senurihim ayatina Senurihim ayatina efendim 481. sayfa 53. ayet. Böyle yerlere gidince sizleri götürmek lazım. Bunda hemen aklıma gelmiyor ayetler. Fussilet suresi değil mi? Bende 481 değil. Benim sayfa numarası farklı. Bende 483. sayfa. Elli üçüncü ayet. Niye 51 dediniz? Ben yanlış anladım. Bakın burada Allahü Teala diyor ki senurihim ayatina, biz onlara ayetlerimizi göstereceğiz. Hangi ayetler bunlar? Fil afak, çevrelerinde. Çevrelerimizde hangi ayetler var? Allah ne yaratmışsa hepsi birer ayet. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler neyse onlar da o. Başka ve fi enfusihim, kendi nefs, kendilerinde, bizim de vücudumuzda bulunan her şey birer ayet. Peki hatta yetebeyyene lehum, şu kendileri için çok net bir şekilde ortaya çıkacak. Ennehu'l hak. Bu kitap, bu Kur'an gerçektir. Yani Allah'ın kitabıdır. Niye? Yeryüzünde kime sorarsan sor, seni kim yarattı, ne cevap verir? Allah yarattı. Şimdi bakın, gerçekten ilginçtir. Hani Fransızlar ateist, ateizm orada çok yaygın, işte laikliktir falan filan. Onlara dedim ki, hani her zaman söylediğimiz bir söz, Allah'a inanmayan hiç kimse yoktur. Ama Allah'a inanmadığını söyleyenler vardır dedi. Müslümanın, Hristiyanın, Yahudinin, Budistin ve bütün insanların inandığı Allah aynıdır. Bir tek birisinin bir sorusu oldu. Ya Budistlerden mi aynı? Evet, Budistlerin iki aynıdır. Bakın, onlardan itiraz eden olmadı. Yani bu ateizmin en fazla yaygın olduğu yer. Hiç. Yani onlar da şeyden önce Tübingen Üniversitesi'nden, ha Müslüman bir tek bendim dedim, yanlış. Bir boşnak, bir Muhammed var orada, doktora yapıyor. Gerçi o katılımcı değil, sadece dinleyiciydi. Onu da katılımcılar açısından sadece ben Müslümandım da. O Muhammed var işte, boşnak doktora yapıyor orada. Muhammed bizim Mustafa Evliye demiş ki, bunlar demiş hocayı sıkıştıracak sorular hazırladılar demiş. Hepsinin hazırladığı sorular var. Ben de Mustafa Evliye dedim, keşke sorsalar. Ne kadar güzel olur. Ama herhalde sormalarına fırsat kalmaz dedi ki, hakikaten kalmadı. Şimdi yani şunun için diyorum, eğer sözlerimde küçücük bir açık nokta bulsalar oradan bastıracaklar. Çünkü bu beşinci toplantı onlarla yaptığımız, Allah'a hamdolsun her bir toplantıda gıkları çıkamıyor. Niye biliyor musunuz? Allah'ın yarattığı insan, Allah'ın indirdiği ayet. Allah'ın iki ayetini bir araya getiriyorsun. O da ayet, bu da ayet değil mi? O zaman kimsenin sesi çıkmıyor ki. Şöyle düşünün. Çok güzel bir su. Daha yeni çıkmış. Kendi tabii soğukluğunda lezzetli, tatlı, gayet güzel bir su. O suyu en azılı kafire versen zevkle içmez mi? Hele bir de susuz kalmışsa, uzun zamandır içmemişse. Müthiş bir şekilde sarılır. Kime verirsen ver. Uzun süre zaman su içmemiş olan herhangi bir insana. Büyük bir zevkle içmez mi? İşte Kur'an-ı Kerim o en güzel sudan daha güzel. Bunlar da zaten hiç içmemişler bu sudan. Onun için Kur'an'da ne verirseniz verin, çok büyük bir zevkle dinliyorlar. Yani bunu her defasında işte bunu şeyde de işte Rasim Osmanzade burada. Onunla Rusya'ya kaç kere gittik, her tarafı dolaştık. Bir tane itiraz eden çıktı mı? Onları buraya davet ettik. Hatırlıyor musun öyle bir şey Rasim Hoca? Yok. Yok yani. Çünkü Allah'ın ayetini söylediğiniz zaman buna itiraz edecek tek kişi yok. Tatlı bir su veriyorsunuz. Adam müthiş bir şekilde rahatlıyor orada. İşte burada Allahü Teala diyor ki senurihim ayatina, onlara ayetlerimizi göstereceğiz. Fil afaki ve fi enfusihim, çevrelerinde ve kendi içlerinde göstereceğiz. Onlar da ayet, buradaki cümleler de ayet. Hatta yetebeyyene lehum, onlar için şu kesin olarak ortaya çıkacak ki ennehu'l hak. Bu Kur'an gerçek kitaptır. Yani kainatı yaratan kimse, bu Kur'an onun kitabıdır. Yeryüzünde kime sorarsanız sorun, ve le inseltehum, ayette var. Estağfirullah. Ve le inseltehum men halakas semavati vel ard. Sorsanız onlara, gökleri yeri kim yarattı? Le yekulun Allah. Kesin olarak Allah'tır diyecekler. İşte onu yaratan Allah olduğunu herkes kesin olarak bildiği için o ikisini karşılaştırdığınız zaman Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğunda hiçbirisinin şüphesi olmaz. Adam büyük bir ilim adamı olsa daha çok inanır Kur'an'a. Yani ilmi ne kadar yüksekse Kur'an'a güven o kadar fazla olur. Hangi ilim dalı? Hangisi olursa olsun. Hangisi olursa olsun. Şimdi niye? Çünkü aradığı problemlerin şeyini burada bulacak. Yani kendisini bulacak burada. İlmini bulacak. Her şeyini bulacak. İşte Allahü Teala diyor ki Dehlikel kitap. İşte kitap bu. Herkes için kitap bu. Mümin için de, kafir için de herkes için kitap bu. La raybe fi. İşte onun için ben yani zalikeye müptede yapıyorum Mehmet Hoca, ondan dolayı yapıyorum yani. Mana çünkü orada ortaya çıkıyor. Zalike müptede el kitabı haber. La raybe fi ikinci haber. Huden lil müttakin üçüncü haber. O zaman vurgular yerine oturuyor. Zalikel kitap. İşte kitap bu. La raybe fi. Onun içerisinde şüphelenecek hiçbir şey yoktur. Hiç kimseyi şüpheye düşürecek bir şey yoktur. İşte şimdi de oldu, daha önce de oldu. Sorular sordular. Mesela çok enteresan. Fransız, Almanya'da büyükelçilik yapmış olan bir zat ile beraber öğlen yemeğini yedik. Bir de Fransız-Alman Kültür Merkezi Başkanı bir zat var. Aynı sofradaydık öğlen yemeğinde. Şimdi epeyce sorular sordu, cevaplarını verdik, sordu verdik. En sonunda o şeyi şöyle söyledi. Şimdi Almancadan ben Türkçe söylüyorum. Mustafa Evli Almanca'ya çeviriyor. O da yanındaki Fransız Alman konsolosu kültür merkezi başkanı da Almancadan Fransızca'ya çeviriyor. Şimdi ondan sonra en son şunu şey yaptılar. Allah ne zamana kadar tevbeyi kabul ediyor dediler. Acaba biz treni kaçırdık mı der gibi. Dedim ki ölünceye kadar. Gerçekten bir mutlu oldular. Yani ederler etmezler, o ayrı bir konu. Bunların her birisi Kur'an-ı Kerim'in hükmü olduğu için insanı mutlu ediyor. Ölünceye kadar. Tevbenizi de gidip dedim birisinin karşısında yapmayacaksınız. İçten Allah'a yapacaksınız. Bu da çok daha farklı bir şey tabii. La raybe fi, içinde şüpheye yer olmayan bir kitaptır. Ama bu kitabın içinde şüphe yok da göreceğiz, bir takım kelimelerinin anlamı değiştirilerek kitap şüpheli hale getirilmiştir maalesef. Mesela işte Hristiyanlar diyorlar ki, işte bugünkü Papa'nın kitabında var, o benim şey bu konuşmamda ondan da bahsettim. Üçüncü asra kadar diyorlar, İsa Aleyhisselam'dan itibaren, üçüncü asra kadar İsa Aleyhisselam tam bir insan ve Allah'ın elçisi kabul edilirdi. İnsan üstü herhangi bir vasfı kabul edilmez, Allah'ın elçisi sayılırdı. Ama üçüncü asırdan itibaren onun Tanrı olduğuna biz karar vermeye başladık diyorlar. En son Kadıköy'de de Tanrılığını ilan ettik diyorlar. Yani onu Tanrı yapan biz. İznik Konsili'nde de kendi yeni koyacakları inançları en uygun olan İncil nüshalarını seçmiş, diğerlerini devre dışı bırakmıştır. Peki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sizden öncekilerin yolundan karış karış, arşın arşın gideceksiniz. Onlar bir kertenkele deliğine girmiş olsalar siz de gireceksiniz. Yahudi ve Hristiyanlar mı ya Resulallah diye soruluyor. Ne cevap veriyor Peygamberimiz? Ya kim diyor, ya kim olacak diyor. Bizde de gerçekten 3. asırdan sonra, yani elimizdeki kitaplara baktığımız zaman onu görüyoruz. Belki daha önce başladı ama 3. asırdan sonra çok ciddi bozulmalar olduğunu görüyoruz. Size bir tane örnek vereyim. Yani bu la raybe fihlik kısmını biz ortadan kaldır, yani maalesef insan eliyle Kur'an-ı Kerim şüphe edilir hale getirilmiştir. Bir örnek vermiş olayım. Örnekleri çok fazla da, yani biz hep onu örnek veriyoruz. Aynı örneği defalarca verince insanların zihninde yerleşir düşüncesiyle. 14. surenin 4. ayetini açıyoruz. Bende 254. sayfa diğer meallerde. Şimdi 4. ayetin mealini şuradan okuyorum ben size. Biz her gönderdiğimiz peygamberi ancak bulunduğu kavminin diliyle gönderdik ki onlara iyice açıklasın. Bu normal. Tabii ki peygamberimiz Mekke'ye peygamber olarak gidip de Türkçe konuşsaydı Mekkeliler ne anlardı? Tabii ki Arapça konuşacak. Toplumun diliyle bazıları çıkmış Kur'an-ı Kerim'e o Rabcadır diyorlar. Tövbe estağfurullah. Ne demek Rabca? Rabca diye bir dil varsa onu sadece Rab olanlar anlar. Bizim de haşa Rab olmamız lazım o zaman. Sanki Kur'an'a saygı gösterdiklerini zannederek öyle söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim halk diliyle inmiştir kardeşim. O sokakta konuşulan dille inmiştir. Öyle üst kademelerin konuştuğu dille değil. Niye? Allah-u Teala ne diyor? Biz her gönderdiğimiz peygamberi, bulunduğu kavmin diliyle gönderdik. Gönderdik ki onlara iyice açıklasın. Anlasınlar meseleyi. Tamam, buraya kadar problem var mı? Yok, gayet güzel. Sonra Allah dilediğini sapıklık içinde bırakır, dilediğinde hidayet erdirir. Ne oldu şimdi? Bu peygamberin o kavmin diliyle gelmesinin bir anlamı kaldı mı? Açıklasa ne olur, açıklamasa ne olur? Öyle değil mi? O aziz ve hakimdir, o güçlüdür ve doğru karar verir. Adam der ki tabii güçlüsün, elbet istediğini yaparsın. O zaman beni niye yarattın diyecek. Niye cehenneme atıyorsun demeyecek. Şimdi 3. asırdan sonra bu anlam ortaya çıkmaya başlamış. İşte El-Müfredat var Ragıb el-İsfahani'nin. O da bakıyorsunuz ki yeni yeni o anlam devreye girmeye başlamış. Gerçi o 4. asırda yaşayan bir insandır. Yeni yeni devreye girmeye başlamış. Sonradan da yerleşmiş. Sözlüklere de bunu yerleştirmiştir. Nedir o? Şa'e fiiline verilen anlam. Şa'e demek şey yapmak demektir. Şey de bütün fiiller onun içerisine girer. O zaman hangi şeyle bağlantılıysa onun anlamını vermek gerekir. Ama tutmuş buna isteme manası vermişler şa'e fiiline. Tamam, isteme manası da olabilir. 10.000 tane anlamından bir tanesi de olabilir. Ya da 50.000 tane anlamından birisi de olabilir. Fark etmez. Ama sadece o kadar olur. Daha fazla olmaz. Kelimenin bütün anlamını irade diye verirsen sistem tümüyle bozulur. O zaman nasıl mana vermek gerekiyor? Biz her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onları açıklasın. Şimdi az önceki şeyde ne dersiniz? Ya bu ne biçim? Allah'ın kelamı olur mu bu? Allah her bir peygamberi kavmin diliyle verecek, onlara her şeyi açıklasın. Açıkladı. Sonra dilediğini yola getirecek, dilediğini saptıracak. Sonra aziz ve hakim Allah Allah. Bu nasıl oluyor bu? Allah-u Teala insanlarla oyun mu oynuyor? Hiç kusura bakmayın kardeşim, bu Allah'ın kelamı olmaz diyecekler. Bu defa bizi Almanya'da karşılayanlardan bir arkadaşımız, bundan önce işte Mart ayında Roma'ya gittiğimde gelmişti oraya. Onu haftaya inşallah bu ayetleri okuruz. Kalbin mühürlenmesiyle alakalı ayeti okumuş. Abdesti namazı bir namaz kılıyormuş falan. Yine bizim Mustafa Evli'nin kardeşi Mehmet var. Onun da çocukluk arkadaşı. Burhan isimli bir kardeşimiz. Demiş Burhan Kur'an-ı Kerim meali oku. O da Kur'an-ı Kerim meali okumaya başlayınca demiş Allah'ın kitabı olamaz demiş. İkinci sayfaya gelince işte Allah kalplerini mühürlemiştir falan meselesinde. Namazı da bırakmış. Sonra bizim İtalya'ya gittiğimizi duyunca o da Roma'ya geldi işte arkadaşıyla beraber. Roma'da geldi bana soru sordu. Ben de işte bu meseleyi sordu. Ben de cevaplandım. Bugün şey yapmayacağım. Onu önümüzdeki ders anlatacağımız için. Allah nasip ederse. Hemen tamam dedi hocam. Hemen tatmin oldu. Arkadan arkadaşı geldi. Hocaya soru soracaktın. Sordun mu? Sordum dedi. Aldın mı cevabını? Aldım. Ne zaman aldın dedi. Daha şimdi buraya gelmişti. Tamam dedi. Aldım ve tatmin oldum dedi. Şimdi ve şimdi de işte orada bizi karşıladı falan. Baktım adam rahatlamış. Şimdi öyle anlamlar veriliyor ki ayetler arası ilişkiye bakılmadan işte yani tarih içerisinde bir takım devreye giren yeni manalar, yeni anlamlar Kur'an-ı Kerim'in şüphesizliğine şüphe düşürüyor maalesef. Peki bu ayetin doğru manası nedir? Ve ma arsalna min rasulin illa bi lisani kavmihi. Biz her peygamberi, her elçiyi mutlaka kendi toplumunun diliyle göndeririz. Fe yudillullahu men yasha. Allah şey edeni dalalette bırakır. Buradaki şey dalalettir. Yani dalalet için adam illa da sapıklıkta kalmak istiyorsa, o taraf için gayretini gösteriyorsa Allah onu orada bırakır. Sen dalaleti istiyorsun, kal orada. Yani niye? Bunun da Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok ayet var ki Allah kafirleri yola getirmez, zalimleri yola getirmez, fasıkları yola getirmez. Çok sayıda. Tamam, sen orada kalacaksan kal. Ama tevbe kapısı sonuna kadar da açık. Peki Ve yehdi men yeşâ. Hidayet için gayret göstereni de hidayete getirir. Hidayeti isteyeni değil, gayret gösteren isteyeni de değil. Gayret gösterecek. Çünkü hidayeti istemeyen hiç kimse yoktur yeryüzünde. Mesela bazen bir kimselere konuşursunuz, böyle yoldan çıkmış kimselere. Ya keşke biz de senin gibi olsak. Oğul ne mani var? Yok. Önce bir karar verir, sonra vazgeçer. Mesela namaz kılmaya karar verir. Ulan bir gün, beş gün değil, ne oluyor? Sürekli bakarsın ki bir gün vazgeçmiş. Kardeşim sürekli yapacaksın, öyle şey yok. Sen her gün Cenab-ı Hak'tan nimet istiyorsun. O ne olacak? Allah-u Teala bir gün sana nimet vermesen halin ne olur? İşte ayetin manası. Şimdi oldu mu? Bak tekrar manasını vereyim. Biz her kavme bir gönderdiğimiz elçiyi mutlaka o kavmin diliyle konuşan bir kişi olarak göndeririz. O kavmin diliyle göndeririz. Bundan sonra Allah sapıklık için gayret gösterenleri sapıklıkta bırakır. Hidayet için gayret gösterenleri de yola getirir. Sapıklık daha çok gayret ister, biliyor musunuz? Yani sapıtmak o kadar kolay bir şey değildir. Çünkü sapıklık yapan kişinin karşısına ilk önce vicdanı çıkar. Yanlış yapıyorsun der. En büyük mücadeleyi kendi kendine verir. Ama sapıklığa sebep olan şey insandaki dünya sevgisidir. Zaten bu ayetin surenin başında da belirtiyor Cenab-ı Hak. Kafirler اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَلْآخِرَةِ diyor. Kafirler dünyayı ahiretten daha çok seven insanlardır. Sapıklığın temel sebebi budur. Adam dünyayı daha çok sevdiği için kendini ona o tarafa zorlar. Ama ahireti, sonrasını düşünen insanlar da Allah'ın emrine uyarlar. Aslında onlar çok daha mutludurlar. Çünkü yolları kendi vücutlarına uygun bir yoldur. İçleri rahattır, dışları rahattır, insanların ilişkileri rahattır ama öbürleri öyle değil. En büyük mücadeleyi kendi nefisleriyle, vicdanlarıyla verirler. Onun için kafir olmak da büyük gayret ister. Mümin olmak da gayret ister. Şimdi sen mümin oluyorsun, alışmışsın mesela günaha, terk etmek kolay mı? Sigara tiryakileri sigarayı terk etmenin ne kadar zor olduğunu bilirler. Her günah sigara tiryakiliği gibi tiryakilik yapar. Terk etmek o kadar kolay mı? O da ciddi bir mücadeledir. Evet. Elif lam mim zalikel kitab. İşte kitap bu. Dünyada kimin kitaba ihtiyacı varsa o ihtiyacı olan kitap bu. Her ilim dalının ana kitabı bu işte Kur'an-ı Kerim. Ne istiyorsanız vardır içerisinde. La raybe fi, içinde şüpheye yer yoktur. Şüpheye yer yoktur derken bunun alimi cahili var mı? Yok. O zaman herhangi bir ayet okuduğunuz zaman manası içinize yatmıyorsa ya yanlış anlam verilmiştir ya da siz anlayamamışsınızdır. Mutlaka içinize yatması lazım. Çünkü şüphe yoktur. Herkes için geçerli. Alim için de, cahil için de, herkes için geçerli. Müslüman için de, kafir için de. Huden lil muttakin. Bu müttakiler için hidayet kaynağıdır. Evet, Kur'an Kur'an herkes için kitabıdır ama adam kendisini korumak istemezse Kur'an onlara bir şey yapamaz. Yani Kur'an hiç kimseyi zorla alıp da yola getirmez. Sen yola gelmeye karar verirsin, kendini korumaya şey yaparsın, Allah'tan çekinirsin, kendine çeki düzen verme kararı verirsin. İşte o zaman bu Kur'an sana kılavuzluk eder. Yoksa sen bu Kur'an-ı Kerim'e uymazsan Kur'an sana bir şey yapamaz. Evet. Ve la yezidu zalimine illa hasara. Yanlış yapanların da sadece zararını artırır. Çünkü bile bile yanlışa giderler. Mesela işte Firavun Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamber olduğunu çok kesin biliyordu. Ama inanmadı. Ne yaptı? Zarar arttı işte. Kesin bilmek bir şey ifade etmez. Bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunu herkes anlar. Bakın tekrar söyleyeyim. Gene bu geçen de yaptığımız toplantıyla ilintili olarak biz Tübingen Katolik Fakültesi'yle bir protokol yapmıştık. Allah'ın indirdiği kitabı, Allah'ın yarattığı kitaplarla, Allah'ın yarattığı kitapla indirdiği kitabı birlikte okuyacağız diye. Bugüne kadar onlardan hiçbir tanesi kalkıp da İncil'de şu var, Tevrat'ta bu var demedi. Ama hep istedikleri Kur'an'da ne var? Çünkü onlara göre de hakkında şüphe olmayan tek kitap Kur'an-ı Kerim. Ama bunu açıkça ifade edemiyorlar. Çünkü o bir iman istiyor. O bir iman istiyor. Cenab-ı Hak iman nasip etsin diye dua ederiz. İnşallah böyle giderse olurlar gibi geliyor. Çünkü tavırlarında bir takım yumuşamalar hissediliyor. Ama bu kitap onlara yol göstermesi için kendilerini korumaya karar vermeleri lazım. Neden koruyacaklar? Allah'ın emrine aykırı şeylerden. Neden koruyacaklar? İşte dünya sevgisini, ahireti tercih etme tehlikesinden. Evet, bugün burada bırakacağız herhalde. Çünkü, değil mi? Neye? Ya şimdi öyle bir şey kötü yakalandık ki konferansın dili Fransızcaymış. Biz Almanca diye gittik. Buradan bir tane bilseydik bizim bir arkadaşımız var. Hasan'ı alır götürürdük yani oraya. Bize bildirmediler ki ben 30 sene evvel olsaydı Allah'ın izniyle Fransızca bir şey 30 senedir hiç Fransızca konuşmamışız. Birdenbire karşılaştık falan derken yani bayağı bir sıkıntı oldu. Sonra onların sorularından bizim soru sormamıza fırsat olmuyor ki. Birinci bölümü bitirelim. İnşallah ikinci bölümde sorularınıza devam edersiniz.